Спадар Сергей, як беларусы страцілі сваю дзяржаўнасць? Працяглыя войны вялікага княства, перадусім з Расіяй, а таксама нутранае забурэнне між рознымі палітычнымі групоўкамі шляхты пакрысе прывялі да знясілення арганізма калісьці моцнай цэнтральнаеўрапейскай дзяржавы. Незлічоныя людскія ахвяры і велізарныя тэрытарыяльныя страты спрычыніліся да гаспадарчага заняпаду, глыбокага крызісу, што ахапіў літаральна ўсе сферы жыцця нашай краіны. У палітычным жыцці княства запанавалі небяспечныя тэндэнцыі. Нутраны і вонкавы курс гаспадарства пачалі вызначаць польскія альбо прапольскія палітычныя колы. Уладзіслаў IV і наступныя манархі, канфедэратыўныя рэчы паспалітыя абодвух народаў, арыентаваліся перадусім на польскую культуру і таму натуральна найчасцей выступалі як выразнікі інтарэсаў польскай шляхты. У канфліктах паміж ліцвінамі і палякамі яны, як правіла, станавіліся на бок апошніх. Ліцвіны, то бок беларусы, такім чынам, апыналіся ў ізаляцыі і вымушаныя былі або знаходзіцца ў апазіцыі да манарха, або хаўрусавацца з палякамі, прымаючы ў такім разе прапанаваныя імі правілы гульні. У выніку адбывалася апалячванне вышэйшых станаў князёў, заможнай шляхты, урадоўцаў, што яшчэ болей паглыбляла крызісныя з'явы ў грамадскім жыцці. Аслабленне краіны распальвала апетыты прагных да чужога багацця манархаў з суседніх варожых дзяржаваў, давала ім магчымасць груба ўмешвацца ў нутраныя справы, маніпуляваць настроямі незадаволеных груповак шляхты. Урэшце, пры канцы 18-го стагоддзя беларускае гаспадарства было зліквідаванае. Да гэтага спрычыніліся як заходнія, гэтак і ўсходнія нашыя суседзі. Увесну 1791 году часе вальнага сойму польскія магнаты і апалячаная беларуская шляхта, імкнучыся ўмацаваць рэч паспалітую, над якой навісла пагроза з боку Аўстрыі, Прусіі і Расіі, заявіла пра неабходнасць увядзення спадчыннай манархіі і зліквідавання адметных дзяржаўных структураў вялікага княства. Так здзейснілася шматвяковая мара нашых заходніх суседзяў. Беларускае гаспадарства з гэтага моманту де юра вайшло ў склад Польшчы. Праўда, ненадоўга. Канстытуцыя 3 траўня 1791 году ліквідоўвала, між іншым, і феадальную анархію, а таксама спрыяла развіццю вытворчых сілаў грамадства, што адкрывала перспектывы ўмацавання Рэчы Паспалітай, давала шанец выратавання яе перад вонкавай пагрозай. І ў гэтым, бясспрэчна, прагрэсіўнае значэнне Канстытуцыі 3 траўня 1791 году. Але разам з тым, абвяшчаючы Рэч Паспалітую унітарнай дзяржаваю, яна юрыдычна ліквідовала Вялікае княства літоўскае. Зразумела, гэта стала магчыма толькі таму, што да таго часу Вялікае княства ўжо фактычна амаль страціла свой суверэнітэт і большую частку тэрыторыі. Наша арыстакратыя зараклася сваёй мовы і, на жаль, прасякнулася польскім духам. Гэтак шчыльны саюз дзяржаваў, некалі выкліканы да жыцця, з аднаго боку імкненнем ліцвінаў дастаць падтрымку змаганні з усходняй дэспатыяй, а з другога прагавітым жаданнем палякаў скарыстаць з нашае бяды, спрычыніўся з цягам часу да заняпаду, а пасля і ліквідацыі беларуская дзяржаўнасць. У траўні 1792 году расійская армія пад камандаваннем Крычэтнікава захапіла Вільню і ўсталявала кантроль над нашымі землямі. А ў 1793 годзе расійская імперія анексавала цэнтральную частку Беларусі. Часовае аднаўленне беларускай дзяржаўнасці адбылося ў 1794 годзе у перыяд антырасійскага паўстання пад кіраўніцтвам палкоўніка Якуба Ясінска, але створаная тады найвышэйшая літоўская рада, якой належалі ўсе паўнамоцтвы, праіснавала толькі некалькі месяцаў. Паўстанне было жорстка задушанае. У 1795 годзе, калі Расія дарэшты захапіла Беларусь, распараджэннем Кацярыны II Нашыя землі ўвайшлі ў тры створаныя тады адміністрацыйныя адзінкі: генерал-губернатарствы беларуская, полацкая, магілёўская губерні, літоўская, слонімская і віленская губерні, ды дзве вобласці: ковенская і гарадзенская, менская, валынская і падольская губерні. Спробы аднавіць вялікае княства літоўскае былі ў 1811 і ў 1812 годах. Хоць гэтыя праекты і не мелі прыкметных гістарычных вынікаў, аднак яны з'яўляюцца красамоўным сведчаннем геапалітычнай неабходнасці існавання адметнай дзяржавы ў геаграфічным цэнтры Еўропы. Такім чынам, аніякае з'яднанне Беларусі з Расіяй, як гэта тэндэнцыйна сцвярджаецца ў расійскай гістарычнай літаратуры, не было. Меў месца гвалтоўны захоп, у выніку якога тэрыторыя Беларусі была далучаная да Расіі, і наш народ на 200 гадоў трапіў у маскоўскую няволю.